ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. Evet. Şimdi bazı kelimeler var ki dinde kullanırken bu kelimelerin bazen lügavi anlamları, kelime anlamları bize o kelimelerin İslam hukukunda ona yüklenilen manalarını anlamada yardımcı olurlar. Bir kelimenin kelime anlamını bilmek için illa Arapçaya vakıf olmak gerekmiyor. Ama Arapçaya vakıf olma farklı bir imtiyaz olması hasebiyle insana faydalı olur. Diyelim ki kullandığımız kelimeleri müstakillen kendi başına kendi muhteviyatındaki olan değerleri ifade eden bir kelime olarak ele aldığımız gibi o kelime yine aynı öneme haiz başka bir şey, yani başka bir kelime ile de müşterek anlama, manaya delalet edebilirler. Bu denli kelimeleri kendi başına kullanımında delalet ettiği manayı bir başka kelime ile eş anlamda kullanıldığındaki delalet ettiği manayı veyahut toptan eş anlamda kullanılan kelimeleri her ne kadar %100'lük bazen eş anlamda kullanılmasına rağmen müstakillen kendi başına kullanıldığı yerlerdeki zikredilişleri farklı olduklarını gösterme. Ama buna rağmen neyi ifade ettiği bilinmelidir. Mesela fıtrat kelimesi, iman kelimesi, İslam, din, tevhid kelimeleri, bütün bunların yanında kulluk kelimesi, bunların hangisi müstakillen tek başına muhteviyatına dönük delalet ettiği mana bilinmeli. Ayrıca bu kelimelerden herhangi birisiyle %10'luk, 20'lik müşterek anlamda, eş anlamda delalet ettiği bir anlam olabilir. Nerede müşterek anlam, nerede farklı anlam ifade ettiğini ayırt etmemiz gerekir. Ayrı anlamda düşünerek bu iki kelimeyi devamlı farklı şeylere delalet eden iki kelime olarak ele alamayız. Çünkü müşterek olduğu yerlerde de aynı şey tavrı takınırsa o meseleyi yanlış anlamamıza sebep olur. Müşterek anlamda kullanılıyor diye bazen ki bizim toplumumuzda geleneksel İslami anlayışta bu kelimeler devamlı eş anlamda kullanılır. Neden? Devamlı eş anlamda kullanma hatasına düşme, mutlak eş anlamda kullanıldığı yerler genelleştirerek ele alındığında ayırt etme nerede eş anlamda, nerede ayrı ayrı anlamda, bunu ayırt edemediklerinden böyle bir hataya düşmüşlerdir. Şimdi bu kelimelerin anlamında karışıklık mutlak bu zikrettiğimiz fıtratı, tevhidi, imanı, İslam'ı, dini, tevhidi, kullu anlamada yanlışlıklar oluşturur. Bu yanlışlıklar da hayatiyet ifade eden mevzuda olursa tehlikesini siz düşünün. Mesela fıtrat kelimesi bazen selim bir fıtrat, fıtratı bozulmamış gibi ifadelerle ele alınıyor ise geleneksel dini tedristen gelmiyor bu. Muasır bazı kitapların tercümesiyle bu kelimeler Türkçe karşılığı hiç kullanılmadığı için bizim gayretkeş mütercimler, tercümanlar bunu aynen Arapça aslıyla ele alıyor. Bu kelime bir de öylece geçmiş oluyor. Ama anlamı, delalet ettiği manası bilinmeden bir de geçmiş. Geçiyor ve kullanımında da neredeyse iman, İslam, din ifade eden anlamda kullanılıyor. Bunlar. Tedrici olarak bu aksaklıklar bizde ilerledikçe katmerleşen müşkülatlar oluşuyor. Mesela fıtrat hiçbir zaman şu saydığım kelimelerin hiçbirisiyle eş anlam taşımaz. Fıtrat kelimesi az önceki zikrettiğim kelimelerin hiçbirisiyle eş anlam taşımaz. Fıtratın geçtiği ayetler, mevzular ele alınırsa fıtrat devamlı insanlığın umumuna hitap eder. Umumu için zikredilen, umumunu genel anlamda mükellef kılan bir değerdir. İman ise geleni kabul eden kesimi ele alan bir ifadedir. Ses varmıyor mu? Çok net hocam. Ha, bazı aksaklık görür gibi oluyor mu da sanki? Tamam. İmanın yanında İslam birbirine müteradif, yani eş anlamda kullanıldığı yer var. Bazen birbirinin cüz'ü, birbirinin tarifi anlamında ele alınır. Ama bazen öyle görürsünüz ki kişide İslam'ın varlığı kabul edilir. İmanın belki bir yerdeki cüzlüğü kabul edilir. İmanın bir yerdeki noksan olan cüzüne sebep bunlar geçersiz kılınır. Şimdi İslam'ın var olduğu yerde, bırak İslam'ın var olduğu yerde, imanın da cüz olarak var olduğu bir yerde iman geçersiz kılınıyor. Yani hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ama imandan olan temel diyebileceğimiz bazı şeyler evveliyette, yani başlangıçta, yani burada evveliyeti başlangıç olarak kullandım. Öncelikli olarak kullanmadım. Orada bir şeyler ifade edebiliyor. Bir değeri oluyor. Şimdi iman, İslam katiyetle tevhide eş anlamda kullanılmıyor. Tevhide eş anlamda kullanılmıyor. Ama iman, İslam tevhidin altyapısını oluşturan, tevhidin geçerli kıldığı bir değer oluyor. Yani tevhid kendisinin altyapısını oluşturan iman, İslam ve fıtratın değer ölçüsü oluyor. Ancak tevhidle değer buluyor bunlar. Din kelimesi ise genel anlamda İslam dini ile, yani bir isim tamlaması şeklinde ele alınırsa, bunların hepsini içeren kısmi bir ifade olarak kullanılır. Şimdi din kelimesi menfi anlamı kullanılmayan bir kelime. Şöyle, yani birisi dinli, birisi dinsiz diyebileceğimiz dinsizlik kelimesi yoktur. Onun için bu insan dinsiz denildiğinde bazen münasip olmasına göre dinsizlik diye bir anlam yoktur. Bir intisabiyet, nispetlik de yoktur. Hiç kimse hayatta dinsiz değildir. Şimdi din ile dinsizliğin, yani dinsizlik dinin, dindar olanın karşıtı olarak kullanılan bir kelime olmadığını ne zaman anlarsınız, anlayabilirsiniz? Dine eşit anlamda kullanılan kulluk kelimesini yakalayabildiyseniz. Şimdi kulluğun bu saymış olduğum fıtrat olsun, iman olsun, İslam olsun, tevhid olsun veya din olsun eşit anlamda ele alındıkları birçok yer vardır. Ama bazıları kısmi, mesela tevhidde kulluk Allah'ın birleme anlamındadır. Fıtratta kulluk yaratılışıyla beraber insanın sahip olduğu hasletlerdir. Tabii değerlerdir. Bu yaratılışta hiçbir değişme yoktur. İmanda ise kabul edilen, imanın cüzleri olan her şey fıtraten sahip olduğumuz hasletlere dönük olan, yani imani değerlerin altyapısı olan fıtri değerlerdir. Bu eş anlamda kullanılır manasına gelmez. İslam'a gelince mesela iman dini demiyoruz. Fakat İslam dini diyebiliriz. İslam fıtrat dini diyebiliriz. Tevhid dini de demek mümkün. Ama İslam'a tevhid akidesi diyemezsiniz. Çünkü akide sonra üretilen ıslahı ifade eder. Sonradan üretilen ıstılahi terimler insanların anlamada, kavramada, yakalamada en çok zorluk çektikleri şeylerdir. Neden? Kur'an, sünnet devamlı insan tabiatına münasip, insanın rahatlıkla idrak edebileceği üslubu kullanır. Bakın, dine ait kitaplar ele alındığında inan Kur'an, herhangi bir ayetin, hadisin, metnini okuyan kimse rastgele bir düşünce kitabıyla karşılaştırarak ele alsın, düşünce kitaplarını anlamada zorlanır. Ama ayet ve hadisi anlamada katiyetle zorlanmaz. Olsa olsa anlayamadığı kelimeler var. Herhangi bir dili, yani dili, ana dilini güzel konuşan birisi kendi dilinde de anlayamadığı kelimelerle karşılaşabilir. Bu onun dilini, ana dilini anlamadığını göstermez. Ha, o kelimenin onun yanında garip olduğu, yani hiç kullanmadığı, kullanma fırsatı bulmadığı, binaenaleyh anlamını da yakalayamadığı bir kelime olarak kalır. Şimdi bundan kasıt, ki geri dönüyorum yine az önceki paragrafın ortalarına, din kulluğa eş anlamda, devamlı eş anlamda kullanılan bir kelimedir. İslam veya tevhid kulluk dini denilmez. Hem de bu ifade kulaklara bile garip gelecek bir ifadedir. Ama İslam dini derken bu kelime kullanılır. Az önce de dediğim gibi. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de inne dine indallahil İslam. Allah katında muteber olan İslam dinidir. Bunu böyle dediğimizde Türkçe'ye aktarırken ilk yakalanan mana ne oluyor? Hemen biz dini Hristiyan, Yahudilikle karşılaştırarak demek ki Allah katında makbul olan din Hristiyanlık, Yahudilik değil, Müslümanlık diye zihnimizdeki yaptığı çağrışıma göre anlıyoruz. Bu denli bir anlama, anlayış İslam dini Hristiyanlığın, Yahudiliğin veyahut din kelimesini menfi anlamda da kullandığımız için Budistliğin, Brahmiliğin yanında ki onu kıyaslamak herhalde aslen ilahi olan dinlerle daha evladır diyerek Hristiyanlıktan, Yahudilikten üstündür diyoruz. Şimdi biraz düşünsen, eğer Yahudilik müstakilen bir din idiyse Musa'nın dinidir. Muhammed'in dini Musa'nın dininden daha eftal değildir. Musa'nın dini de Muhammed'in dininden eftal değildir. İsa için de aynen kabul etmek gerekir. İsa Aleyhisselam da Allah'ın ulul azm dediğimiz büyük resullerinden birisidir. Belki Allah Resullerine farklı emirler vermiş olabilir. Fazilet yönüyle birbirlerinden farklı olabilirler. Ama hangisini, hangi faziletiyle ölçesin ki? Düşün, Musa Aleyhisselam Allah ile vasıta, aracı olmadan konuşan bir Resul'dür. İsa Aleyhisselam babasız olarak yaratılan bir Resul'dür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç gibi hiçbir nebinin sahip olamadığı veyahut yarın kıyamet günü herkes, nebiler yani Resuller dahi nefisleriyle uğraşırken şefaat hakkı sadece ve sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilecektir. Bu kadarlık bir dini bilgiyle İslam dini en üstün dindir manasının yanlış bir anlayış yakalama olduğunu biliriz. O zaman Allah katındaki din İslam'dır derken burada iki kelimeyi de müstakiller önce teker teker araştırmamız gerekiyor. Belki Allah katında din İslam'dır derken önce demek ki Allah katında tek bir din vardır. Hele bütün peygamberlerin davetinin ilk davetlerinin Allah'a kulluk oluşu her peygamber aynı şey için yollanılmıştır. Aynı gaye için. Binaenaleyh her insan da aynı gaye için yaratılmış. Hepsi Adem'in çocukları. İster birisi Beni İsrail'den olsun, isterse Araplardan olsun, isterse Çinlilerden, kimden olursa olsun, her insanın yaratılışı, tek yaratılış gayesi kulluktur. O zaman biz bazen bu gibi kelimeleri birbirinin yardımcısı mahiyetinde ele alarak kullanıldığı yerlere göre yakalamamız mümkündür. Şimdi daha önce de bazı sohbetlerde dikkati çektiğim bir husus var. Araplar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine muhatap olan Araplar hasbel kader vaziyetin, ortamın gerekliliği nispetinden Allah tarafından tecihil edilmiş. Düşünün okuma yazma oranı nispeti çok düşük olmasına rağmen Araplardan Arapların içinde edip şair diyebileceğimiz kimseler çıkmış. Okuma yazma yok ama edip ve şair. Lügatta hakikaten çok açık, bariz bir nitelik kazanmış bu insanlar. Buna hasbel kader sahip oldular. Allah sanki o toplumu Kur'an'a ilk muhatap olacak toplumu indirdiği, Arapça indireceği kitabına muhatap olabilme mertebesinde, seviyesinde onları tecihiz etmiş, hasbel kader eğitmiş. Bu insanlar Kur'an'ın ifadelerine ister müstakillen tek kelime ister cümle içindeki anlamı ile garip kalan, yani anlamayan kimseler değillerdi. Allah Resulü Allah'tan başka ilah yoktur değil. Bunu kabul edin. dediğinde hemen ilah kelimesini anlıyorlar. Yani bizim bütün bu efendilerimizi tek bir efendi mi yapalım? Yani ilahlarımızı tek bir ilah mı yapalım? Diye itirazi cevapta bunu çok iyi anladıklarını gösteriyorlar. Ama bizim toplumumuzda ilah kelimesini anlatabilmek için saatlere, birçok sohbete, derse ihtiyaç duyuluyor. Bu şimdi ilah kelimesinin anlamının bu denli zor anlatılan bir şey olduğundan mı bu kadar zamana ihtiyaç var? Hayır. Toplum bunu anlayabilecek seviyede olmadığı için Kur'an'ın, sünnetin dile verdiği önem hiç önemsenmediği için, hatta bunu yıpratan bazı eylemler de oluşmuş. Misal, kendi toplumumuzu da ele alıyorum. Osmanlı zamanında kültürlü, münevver okumuş tabaka ile okumayan avam dediğimiz taifenin diliyle ayrı ayrı ifade edilen diller şeklinde ele alınmış. Divan edebiyatı, halk edebiyatı diye. Kültürlü tabakanın yazdığını, konuşmasını halk anlayamıyor idi. Kıyım üstüne kıyım getirilerek bizdeki en sonki harf inkılabı diyelim, aslında harf inkılabı dahi bizim ifademizle, inanan birisinin ifadesiyle hakikaten gerekli, zaruri olan bir inkılap oldu. Neden? Okuması gereken bir toplum, dini inancına göre okuma yazma oranının çok çok yüksek seviyelerde seyretmesi gereken bir toplumda okuma yazma oranı sıfır diyebilecek kadar düşüktü. Okuma yazma oranının düşüklüğünü bırak, konuşmada dahi kültürlü tabaka ile avam tabakası birbirini anlayamıyor idi. Konuşmada dahi böyle bir kıyım vardı. Toplumun kültürünün bu denli düşük olması bazılarınca okuma yazmada kullandığımız harflerin buna sebep olduğunu düşündü ve değiştirdi. Buna rağmen bu bile yine bir kıyım oldu. Bunu yapanlar bu denli bir kötülüğü kastetmemiş olmasına rağmen bu da bir kıyım oldu. Bu sefer toplum kuş dili mi diyelim? Bundan 50 sene önce düşünün Mehmet Akif'in yazmış olduğu bir şiiri ele alıp İstiklal Marşı'nı başından sonuna kadar okuyun birisine, bir üniversite talebesine, üniversitede öğretim görevlisi olan birine, tabi edebiyatla alakası olmayacak, o dahi bunu anlayamaz. Şimdi biz de dini terimleri anlatmadaki çektiğimiz bu denli zorluk bizim bu denli cahil bırakılmamızdan kaynaklanıyor. Değilse anlattığımız şeylerin zorluğundan değil. Hatta fıtraten sahip olduğumuz, ki az önce dedim, fıtrat müstakilen bunlarla eş anlamda kullanılmayan bir kelime ama altyapıyı oluşturur. dil dediğimiz şey, konuşma yeteneği insanda fıtraten var olan bir değerdir. Bu değer hayvanlar gibi kendi haline bırakılarak kendi kendine olduğu yere kadar giden ve tahsil edilen bir değer değil. İnsan birçok şeyi fıtratta, fıtri değerlerdeki zayiat, kaymalar bize imanda da zorluk çıkaran, İslam'da da zorluk çıkaran, tevhide kadar ulaşamayız zaten. Tevhidde de zorluk çıkaran mesele olarak görülüyor. Birkaç kelimeyi, birkaç ıstılahı ifadeyi bu denli anlatmaya çalışmam, bu kelimelerin müstakilen delalet ettiği manayı anlamanız, ne kadar bunlar birbirleriyle müşterek kullanılıyor, ne kadar ayrı ayrı anlamda veya ne kadar veya sadece müstakilen kullanıldı, hiçbirisiyle müşterek anlam taşımıyor ama kendisinden sonraki bir üst merhalenin ve birkaç üst merhalenin altyapısı olabiliyor. Döndük şimdi İslam dini denilince, din Allah için uygulanan bir dindir. Allah için uygulanmayan dinin anlamı yoktur. İşte burada kulluğu biz eşit din hiç ayırt etmeden kullanıyoruz. İlah kelimesi de yani ilah, ubudiyet yani kulluk veya din üçü de eş anlamda kullanılır. Üçü de eş anlamda kullanılır derken üçünü de müşterek olduğu eş anlam. Bir yerde ilah kelimesi hemen farklı anlamda uygulanır. Yani ilah kelimesinin aslı elehedir. Ne demek? Kulluk demektir. Aynen abede gibi. Yani daha ne demektir bu dinden? Yani din kelimesinin türediği aslında. Yani o da kulluk demektir. Ama bir yerde ilah kelimesi kulluk edilen anlamında. Aynen mabutta olduğu gibi. Din kelimesinin bu denli bir türeyişi yok ama mütedeyyin dediğimiz dindar kulluk eyleminde fail olarak gündeme gelebiliyor. O zaman dini eşit ubudiyet anlamında ele alırsak kulluk en daha genel anlamda bütün bu kelimelerle içli dışlı olan bir kelimedir. Fıtrattan tutun, tevhide kadar kulluk hepsini şemsiyesi altında tutar. Kulluk fıtratta, fıtri değerler, imanda, imanın cüzleri, tevhidde ise Allah'ı birleme anlamında ele alınıyor. O zaman bizim iman, İslam, tevhid, din neyse artık, bu mevzuda telaffuz ettiğimiz kelimeler, anlamak istediğimiz şey, anlatmak istediğimiz şey dikkatlice seçilmeli. Anlaşılmamış bir şeyin içeriğindeki emir ve nehi düşünün. Allah diyor ki ya eyyühennâs u'budû rabbekum, ey insanlar Rabbinize kulluk edin diyor. Bu bir emir midir? Emirdir. Bunun eyleme dönüştürülmesi kulluktur. Ama kulluğun anlamını, manasını bilmezsek o eyleme dönüştüreceğimiz şeyi artık sözlü, fiili, amele intikal ettirmemiz mümkün değildir. Veyahut kulluğun cüzlerinden olan bazı şeylerin edası ancak kulluk oluyor. Allah katındaki en üstündür İslam diyen hemen İslam'a kendisini nispet etmekle, hele bir de fıtri nispet bu kelimeyle varsa, aynen her doğan çocuk İslam üzere doğar dendiği gibi. Bu da bu anlamda yanlış anlaşılarak, ha demek ki her doğan çocuk zaten Müslüman doğuyormuş. Aynen Türkiye gibi. Sadece bir nispeti din kabul ediyor. Kendisini İslam'a nispet etmekle de en hayırlı bu oluyor. Görüldüğü gibi İslam katiyetle Hazreti Muhammed'e verilen dinin adı değildir. İslam Allah'ın dininin adı İslam'dır. Bunu diyebiliriz. Şimdi Hazreti Muhammed'in dinidir dersek sair Resulleri Muhammed'in dininden ayırırız. Ama İslam dini Allah'ın tek dini, bütün Resullerine yolladığı dindir dersek bütün Resullere yollanılan dinin bu olduğunu, İslam dini olduğunu anlamış oluruz. Ama din, kulluk veyahut elehe dediğimiz kelimelerin aslı ile ele alındığında insanın fıtraten kulluk dediğimiz eylem üzere yaratıldığını görürüz. Bunu ister tek yaratıcısı olan Allah'a veyahut Allah'tan gayrına takdim etsin önemli değil. Yine kuldur, kulluk üzeredir. Ama bu emirleri yapması, nehilerden sakınması, ki İslam'ın anlamı budur, istislamdır. Yani emredilen şeyi yaparsa, nehyedilen şeyden sakınırsa, bu eyleme bir istislam diyoruz. Yani Müslüman. Emredilen şeyi yaptığı için, yasaklanan şeyden sakındığı için o insana bir Müslüman diyoruz. Ama buradaki emri yapması, neyden sakınması, Allah'ın emrini, onun yasakladığını. Eğer bu kulluk eylemi din adı altında rastgele kullanılırsa o dindir. Onun için dinsizlik diye bir şey yoktur diyoruz. İşte din adı altındaki şey emredilen, nehyedilen şeyleri Allah'ın emri ve nehyine uydurursa o zaman bunun adı, bu nedir? Allah'ın emir ve nehirlerine uyduğu için buna İslam denilir. Allah'ın kabul ettiği din budur. Kabul edeceği din budur. O zaman işte biz yani bu meseleyi hakiki anlamı üzerinde anlamış, uygulamış ve neticesini almış oluruz. O zaman bizim fıtrat ile kulluğu fıtrat merhaletinde ele alarak insandan yaratılış itibariyle görünen bütün hasletler, bütün duygulara dönük ondan tezahür eden düşünce, söz, kasıt ve fiil, bunların hepsi kulluktur. Yani biz bunlara kulluk eylemi diyoruz. Yani buradaki kulluktan maksat insana ait şeylerin tezahürü, bunların birisine emre itaat, neyden sakınma, sevgi, saygı, itaat, tevekkül şeklinde takdim ediliş şeklinde ele almıyoruz demektir. Yani sevgi denilen haslet ve duygu mesela bizim kulluk eylemi içinde ele aldığımız bir değerdir. Her insanda bu fıtraten yaratılış itibariyle vardır. Ama Allah'ın emrettiği, yasakladığı istikamette bu sevgi eyleme dönüştürülürken bir usule, kaideye tabi değilse bu kişinin rastgele uyguladığı bir sevgi tezahürüdür ki bizim anlattığımız anlamın dışındadır. Bu kulluktur ama Allah'a takdim edilen değil. Yaratıcının emirleri, yasakları, tavsiyeleri istikametinde uygulanmadığı müddetçe bu kulluktur ama Allah'a takdim edilen kulluk değildir. İşte biz kulluğun kişiden tezahür eden şekliyle tesmiye edişimiz, kulluktan tezahür eden bu kullukların bir tek ilaha ve Allah'tan gayrına takdim edilen şeklini ayırt ediyoruz. Allah'a takdim edilen şekliyle kulluk, fıtrat, iman, İslam, tevhidde ele alırsak imandaki tezahür eden şeklinde imanın şubeleri diyoruz. Tevhiddeki tezahür eden şekline de Allah'ı birleme eylemi diyoruz. Şimdi bu kulluğu sadece fıtri bazda fıtri değerin ölçüleriyle ki biz buna vicdan diyoruz. Burada değer ölçüsü insanın yaratılış itibarıyla hani diyor ya kullu mevludin yûledu alel fıtratı. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. İşte bu doğuşta başka bir ayet ile anlatılan kısmında فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah her nefse, yarattığı her nefse, yani her doğan nefis insan itaate ve isyana, hayra ve şerre mülhem olarak yaratılmıştır. Her insan itaati hisseder, isyanı hisseder, hayrı hisseder, şerri hisseder. Hayırdan rahatlar, şerden rahatsız olur. Yani vicdani ölçüdür bu. Vicdani ölçüyü akılla beraber fıtri bazda devamlı ele alırız. Zaten bütün insanlığın umuman sorumluluğu da birbirinden ayırt edilmeden istisnasız yaratıcılarına karşı mükellef olduğu bu birinci misak merhalesidir. Sohbet biraz ağır dozda seyrediyor değil mi? Evet hocam. Devam edin, Allah razı olsun. Mecburen öyle. Evet. Ama bu sohbeti, bu kaseti temeli böyle. Dinlerken, yani tekrar tekrar dinlerken size bir ipucu vereyim. Bu zikrettiğim kelimeleri not defterinizin bir kenarına yazın. Evet. Fıtrat deyin, iman deyin, İslam deyin, din deyin, tevhid deyin, kulluk deyin. Bunları birer sayfalara, bir iki sayfa ara vererek yazın. Sonra bu kelimeler etrafında hangisine ait bir cümle zikredilmişse onu oraya koyun. Veya hangi kelime müstakillen ele alınmış veya bir başkasıyla müştereken ele alınmış veya kulluk umum manada hepsinin üzerinde şemsiye gibi. Ama fıtrattaki kulluk imandaki kulluk değil. Fıtrattaki kulluk imandaki kulluğun altyapısıdır. İmandaki kulluk ise tevhiddeki kulluk değil. Yalnız imandaki kulluk tevhiddeki kulluğun altyapısıdır. Sonra müstakilen din denilirken, kulluk yani ibadet denilirken, ilah denilirken, kaldı ki ilah kelimesi menfi anlamda Allah'tan gayri kulluğun takdim edildiği şeylere verilen isimdir. Mabud denilince de aynı anlamdadır. Ama mabud Allah'ı kastettiği gibi Allah'tan kastını da gayrısını da kasteder. Hak mabud dediğiniz zaman Allah'ı kasteder. Her şeyin ilahı dediğinizde, tek ilah dediğinizde Allah'ı kasteder. Ama müstakilen illa Allah'ı kastetmez, Allah'tan gayrını kasteder. Onun için dikkat ederseniz İslam'ın dışındaki dinlerden kendi ilahlarına kulluğun takdim edildiği yerlere mabet denir. Kasıt, ibadet edilen yer anlamında. İbadet edilen şeylere de mabud denilir. İbadet, mabet kelimesi biz de kullandığımız için sadece bize has olan şeyler olduğu düşünülerek mabud kelimesi de dahil onlara put deriz, ayrım yapalım diye sanki. Putlar deriz, totemler deriz, deriz birçok ifadesiyle. Bu kelimeleri hakikaten Kur'an ve sünnette geçtiği şekli ile yakalar, anlamaya çalışır, üzerinde kendinizi yoğunlaştırırsanız fıtrat, iman, İslam, tevhid adına öğreneceğiniz her şeyin altyapısı olur. Burada ki biraz sonra, yani birkaç ders sonra gelebilir, ilah kelimesinin de kendi sınıfı içerisinde aynı anlamda ele aldığımız kelimeler vardır ki bunlar İlah gibi, sanem gibi, vesen gibi, cift gibi, tağut gibi, temasil gibi, rab gibi kelimelerdir. Bunların birbiriyle müşterekliği bir hayli kabarıktır. Ama tercüme edilirken geçtiği yerdeki konumuna göre onun Türkçe'ye aktarılması o mevzuyu, meseleyi, imani ise, tevhidi ise, ki ekseriyetle tevhidde geçer, doğru yakalamamıza yardımcı olur. Asıl budur. Her ne kadar böyle ağır ben ağır ifadeler olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim bu meseleden uzak kalışımız, bu meselelere vukufiyetimizin çok az olması, kısır olması, sanki bu meselelerin zor anlatılan şeylermiş gibi gelmesine sebep oluyor bize. Herhalde bunu bu kadarlıkla tutalım. Sen ne dersen, 45 dakika oldu mu? Oldu hocam. İyi dengeliyorum.